koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 czerwca, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek awionetki na lotnisku w Jasionce. Port jest zamknięty. Rodziny Katyńskie na polskim cmentarzu wojennym w Charkowie. Ogromne wrażenie zawsze na mnie robi ten cmentarz. Zawsze tak samo się wzrusza. Organizacje chroniące środowisko alarmują. Co roku do Morza Śródziemnego trafia 300 tysięcy ton plastiku. Na lotnisku w Jasionce doszło do wypadku awionetki. Trzy osoby, które były na pokładzie, zostały ranne i trafiły do szpitala. Do wypadku doszło przed godziną 15. Ultralekki samolot był zarejestrowany na Ukrainie. Spadł około 100 metrów przed progiem pasa startowego. Pierwsze informacje przekazał rzecznik lotniska w Jasionce Marcin Kołacz. Najciężej ranną osobę śmigłowiec lotniczego pogotowia ratowniczego przetransportował do szpitala i informacje, które posiadamy, ta osoba jest już w szpitalu. Dwie mniej ranne osoby zostały przetransportowane przez karetki do lokalnych szpitali. Wiemy jeszcze, że samolot, który w tym czasie podchodził rejsowy z Warszawy, został zawrócony. Lotnisko jest nieczynne. Aktualnie nie przyjmujemy samolotów na lotnisku, ani nie startują. Dodatkowo samolot, który leciał do nas z Londynu, został przekierowany do Krakowa. Pracujemy na miejscu zdarzenia. Miejsce zostało zabezpieczone zarówno przez lotniskową służbę ratowniczą gaśniczą, jak i przez straż pożarną. Rzecznik dodał, że płyta lotniska nie została uszkodzona i port chce jak najszybciej wznowić pracę. Dodajmy jeszcze, że to już drugi wypadek lotniczy na Podkarpaciu w tym tygodniu. W czwartek awionetka lądowała awaryjnie na autostradzie A4. Rodziny katyńskie na polskim cmentarzu wojennym w Charkowie. Pielgrzymka zorganizowana w 18. rocznicę otwarcia cmentarza. W uroczystościach biorą udział także przedstawiciele polskich władz, w tym wicepremier Piotr Gliński i politycy ukraińscy. Wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina NKWD wymordowała prawie 22 tysiące Polaków. Rozstrzelano ich m.in. w Katyniu i właśnie w Charkowie. Minutą ciszy uczcijmy pamięć wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej. Spoczywających na tutejszym cmentarzu w Charkowie Piatichatkach, w Kijowie Bykowni, w Rosji na cmentarzach w Katyniu i Miednoje oraz w nieznanym miejscu na Białorusi. Krystyna Gejer, córka majora Gejer. Ogromne wrażenie zawsze na mnie robi ten cmentarz, pomimo że jestem już chyba ósmy raz, to zawsze tak samo się wzrusza. Ojciec, tyle wiedzieliśmy, że jest w Starobielsku, bo przysłał dwie czy trzy kartki. Ostatnio mama, kartka, którą mama wysłała na Wielkanoc w 1940 roku, wróciła z adnotacją, ujechał. Janusz Wąsowski, ojciec mój leży tu. Mnie wywieźli na Sybir, a jego właśnie tu do Starobielska trafił. Na cmentarzu wojennym w Charkowie, który powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich, spoczywa ponad 4 tysiące Polaków. Co roku do Morza Śródziemnego trafia 300 tysięcy ton plastiku. Z raportu WWF, Organizacji Ochrony Środowiska, wynika, że najwięcej tego typu odpadów wrzuca do Morza Śródziemnego Turcja, po niej Hiszpania, Włochy, Egipt, Francja, Algieria i Grecja. W tym ostatnim kraju jest sporo inicjatyw, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia morza. Tematem zajęła się nasza korespondentka. Według raportu WWF Morze Śródziemne jest coraz bardziej zanieczyszczone plastikiem. Tendencja ta wzrasta latem o 40% z powodu turystów. Organizacje, które zajmują się ochroną środowiska w Grecji, prowadzą wiele kampanii, aby uczulić mieszkańców na ten problem. W wielu miejscach lokalne władze i ochotnicy organizują akcje sprzątania plaż. To bardzo poważny problem, który wielu ludzi wciąż traktuje jako drugą, a nawet trzeciorzędną sprawę, powiedział mi Stavis Kudrowidis, jeden z organizatorów tego typu akcji. Z początkiem roku został wprowadzony w życie przepis, który znacznie ograniczył zużycie reklamówek w Grecji. Nie są one już darmowe w marketach, ale trzeba za nie płacić. To spowodowało, że wielu Greków zabiera ze sobą na zakupy torby wielokrotnego użytku. Ekolodzy tłumaczą, że plastikowe torby, które zaśmiecają plaże, a potem wpadają do morza, są zabójcze dla morskich zwierząt i ptaków, które zjadają plastik. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy ten serwis Trójki. Prawie 5 minut po godzinie 17, a to oznacza wiadomości sportowe.

Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład laptop HP Intel Core i3, za który zapłacisz 1585 zł 74 grosze. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepszy adres radiowy na świecie oczywiście do Państwa dyspozycji. 10 minut po godzinie 17. Myśliwiecka 357. I to jest właśnie ten adres, a my w takim składzie dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Stelmach, witamy. Zapraszamy do 19. Pierwsza piosenka, no od razu powiem, że to jest... że to jest lekcja, jak można się pięknie zakręcić na punkcie jednej piosenki przez kilka dni. Zresztą nie miałem wyjścia. Czy ja miałem wyjście, jeśli zespół Suede wreszcie opublikował jakieś nagranie z nowej płyty? Oto ono. Dawn breaks for you, and the media will watch, and she will change her mind. I try to win for you, I shed my skin for you, I loved you like my own, I fed you like a child. Stay in bed and feed the day with my imagination, honey, falling through the cracks in people's kindness, and the world won't step aside. I try to make you want me. I left my home at 17, but everywhere I looked I saw another me, and we are the invisibles draining down. It's funny how it's always I hear the wood pigeons and I call my father in it. He sits in his machine but never wonders why. Why do I call out in the night? He found the photos, satellite. Everything about her makes me want to smile. Stay in bed and feed the day with my polite. conversation, Father, papering the cracks in others' silence, but I still won't step aside. I tried to make her want me, I tried to play her politics, but every step I took I had to swallow this. But we are płyta we wrześniu, The Blue Hour, tak będzie zatytułowana. Utwór już jest, The Invisibles, zespół Suede. To jeśli chodzi o taką ważną, myślę, że dla wielu z nas nowość z tego tygodnia. 16 minut po godzinie 17. Na 22 piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 22 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. O, byliśmy tam dzisiaj mocną reprezentacją, bo i była Bożena Sarnowska, i Michał Margański, i Marek Niedźwiecki, i ja dołączyłem, no a jest tam wciąż Kuba Witkowski. Witam cię bardzo serdecznie. Co słychać na Narodowym? Witam Państwa, witam Piotrze. No, wyobraź sobie, że tutaj cały czas się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Jest policja, ale proszę się nie bać. Policja pokazuje swoje samochody, wyjaśnia też, na czym polega zbieranie dowodów kryminalnych. Jest też Główny Urząd Miar, który udostępnił jeden z fotoradarów, którym można zrobić sobie zdjęcie i to bez obaw, że wraz z nim dostaniemy mandat. Są też pokazy medyczne i biologiczne. Tym razem jednak zajrzałem do miejsca, gdzie temperatura jest wyjątkowo wysoka. To stanowisko hutników z Krosna, którzy uczą ręcznego robienia szklanych naczyń. Ja przyniosę panu masę szklaną na końcówkę piszczeli. Zwancuję na walce, trzymając do połowy, dalej nie, bo byśmy się pokorzyli, obracając, dmuchujemy tutaj powietrze w ustnik. Wojciech Frydrych, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Jaka jest temperatura w tym piecu? Temperatura w piecu to jest 1150 stopni. W tej chwili utrzymywana na stałe, aby mieć odpowiednią konsystencję szkła. Jak będę nabierał, będzie pan widział, gdzie to szkło się nam znajduje. Mhm. Ono jest tutaj. Jakiś czas, w jakim to muszę wykonać, wydmuchać, rozumiem, że... Jak najszybciej, bo im będzie dłużej stygło, tym będzie bardziej twarde. Ja zwalcuję. Nie możemy mówić o tym, że szkło, czy w ogóle kunszt i finezja zdobienia szkła, czy produkcji szkła zanika. To wszystko cały czas ma miejsce i dzieje się choćby w różnych hutach, które są zlokalizowane w Krośnie i w okolicy. I my właśnie chcemy to wszystko w dalszym ciągu pokazywać, no powiedzmy, grupom szkolnym, czy pokazywać turystom. Jak się pani podobało? Bardzo fajnie, aczkolwiek chyba nie mam takiej pojemności w płucach, jak panowie liczyli. Trochę ciężko. Gorąco tu, jak w piekle, strasznie, prawda? Strasznie, strasznie. Jak panu idzie? Bardzo dobrze, jak na pierwszy raz, to bardzo dobrze. Ono nam pękło, już wystygło. Proszę zobaczyć coś takiego. Kształty można powodować? Tak, jakkolwiek można, można kształty, nie? Ale tutaj poprzez... na przykład wyszła nam jakaś twarz. Centrum Dziedzictwa Szkła powstało właśnie z tą myślą 6 lat temu, żeby to wszystko, co ze szkłem związane, czyli z jego historią, z jego teraźniejszością i z tym, co z tym szkłem da się zrobić, jak je pięknie da się zdobić, dekorować, żeby to wszystko pokazywać. Jak się panu podobało? Wyzwanie troszeczkę, bo kwestia umiejętności, siły dmuchania, chociaż to wszystko widzę, że na spontanie chyba bardziej wychodziłoby aniżeli, ale to jest coś, co absolutnie ma rację bytu. Fajnie, że panowie kultywują i dobrze, że się dzieje. Każdy, kto chce spróbować swoich sił w dmuchaniu szkła, musi więc koniecznie przyjść na PGE Narodowy, bo następna szansa w Krośnie. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik potrwa dziś do 20. Zapraszamy. No dzieje się pięknie. Życzę miłych wrażeń tym, którzy już odwiedzili, dobrych wspomnień, ale miłych wrażeń dla tych oczywiście, którzy mają zamiar to miejsce i tę imprezę odwiedzić. Oczywiście ją nieustająco polecamy. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. No to jeszcze tylko dodam, że tam był i przed chwilą do nas mówił z pikniku naukowego Kuba Witkowski. Proszę Państwa, dużo pięknych obowiązków dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 do godziny 19. Na razie jeszcze nowa muzyka, w miarę nowa muzyka, Field Music. Nomen omen, z nowej płyty. Start, you never stop. You were once the golden boy of the golden days. Everybody wanted a piece of you. Turning on the city lights like magic. Everybody wanted a piece of you. Tak jest właśnie zatytułowana ich nowa płyta. Open Here. And if they ask, why did you come? And if they say, Goodbye to the Country. Field Music kierowany przez Davida Brzuwisa. To on jest tutaj głównym dowodzącym i szefem. Zespół no już nieraz nas zaskoczył, chociaż nie jest to jakaś grupa, którą byśmy kojarzyli ewidentnie z tym czy innym przebojem, ale robią swoje. Z miasta Sunderland w Wielkiej Brytanii właśnie oni Open Here. To ich płyta z... Jeszcze była zima tego roku, 2018. 25 minut po godzinie 17, czyli ten, o którym się teraz mówi. Mam nadzieję, będzie mówiło więcej i jeszcze więcej. I jeszcze więcej, bo muzyka jest pięknym powodem, żeby tak właśnie robić. Paweł Leszowski, czyli Leski, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. To już nie pierwszy raz, bo pierwszy raz, jeśli chodzi o miłość.b, ten nowy album mamy za sobą. No dlaczego ty oszukujesz? No? W którym momencie? No wiesz, w którym. No. Nie wiem. No to przecież to jest, krótko mówiąc, ściema. No. Nie mogę się zgodzić, chociaż nie wiem, o czym mówisz. O tym, o czym mówiłem przed wejściem do studia. Słuchaj, absolutnie potwierdzam to, co powiedziałem. Prosto w oczy. Nie, nie wierzę. Naprawdę. Ja ci nie wierzę. No słowo. No to jak... Publicznie to... To jak to zrobiliście? Jak to zrobiliście? Nie wiem, no, bo mało czasu, więc może dlatego. To wyjaśnij teraz, o co chodzi, bo nikt nie wie, o co chodzi. No chodzi o to, że zagraliśmy po prostu na setkę pieśni do tej sesji. No i Piotr powiedział, że to brzmi tak jak na płycie i że to jakaś ściema jest. Że ja nie kupuję tego, proszę pan. Materiał nie został przyjęty do emisji. No i oczywiście schlebiasz mi tym, ale mówię szczerze, no to mam fajnych muzyków po prostu. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest w ogóle sztuka i teraz już zaczynamy poważną rozmowę. To jest sztuka, grać tak, co niejednokrotnie ustaliłem przez te ponad 20 lat, grać tak jak na płycie, grać w warunkach studyjnych, czy po prostu z zespołem na koncercie. Ale mam ci dużo pytań do zadania w związku z tym. Jaki jest przepływ emocji, jeśli takie piosenki z takim ładunkiem emocjonalnym zawarte na płycie gra się w warunkach live? No wiesz co, ja za każdym razem jak gram te piosenki, to aż buzuje mi w żyłach, więc no mogę powiedzieć, że totalnie emocjonalnie i wiesz, jest rozedrganie. I nawet chyba jeszcze tak nie miałem z żadnymi piosenkami, a z tymi szczególnie, które jeszcze dzisiaj wybraliśmy, mam najbardziej. No w ogóle odlot. Okej, okay. To przedstaw muzyków tego zespołu, który nagrywał to. Wojciech Buliński, perkusja. Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe. Piotr Ruszkowski, steel guitar i gitary elektryczne. Grzegorz Piasecki, gitara basowa. I zaszczycił nas obecnością gościnnie Krzysztof Łochowicz. Super, na gitarze. Tak jest. Okej, okay, to teraz stosowny sygnał. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Ta fascynująca przygoda zaczęła się wczoraj, bo wczoraj się ukazał album Leskiego, kolejny, miłość.b, a dziś w Trójce. Tak grali tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najlepszym studiu radiowym na świecie kilka dni temu. Życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrzem. skąd ten dym? Bomby i kule, ślady krwi. Krzyk rewolucji, może z ust, skąd ten dym? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zaczulą, serce wypełnić powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrze. Powietrze. Powietrze. Powietrze. My tutaj jeszcze tak studyjnie się zachowujemy i czasami poprawiamy słuchawki, czasami sobie jeszcze majstrujemy przy klawiaturze, tutaj takiej odsłuchowej. Leski, skąd ten wir? Tak zaczyna się płyta miłość.strona B i tak zaczęliśmy prezentację tej sesji specjalnie dla Trójki. Moim zdaniem to jest murowany kandydat do mojej osobistej płyty roku polskiej 2018. Chciałbym bardzo ci życzyć, chociaż to nie jest na razie pożegnanie z tobą, ale od razu chciałbym ci życzyć, żeby za jakiś czas wiele osób mówiło ci dziękujemy za te piosenki, bo one nam pomogły zrozumieć nasze emocje i uczucia. Jakiś zaczyn tego był na tej trasie przedpremierowej, bo no, przyszło właśnie parę osób do mnie i pogadaliśmy sobie o kilku piosenkach i o tym, co te piosenki im w życiu mogą zrobić. Mogą zrobić i też no, co już zrobiły, chociaż ich nie słyszeli wcześniej. Więc no, jest to miłe. Ja zwracam uwagę na słowa. I jak ktoś na nie również zwraca uwagę, to jest mi bardzo miło. Okej, okay. Miłość. No to ponieważ przerabialiśmy ten temat w rozmowach prywatnych i antenowych już niejednokrotnie. Jaka ona jest? Jakbyś mógł coś albo powtórzyć, albo powiedzieć coś nowego po tym czasie, kiedy ostatni raz się spotkaliśmy w związku z tą płytą. Jaka ona jest na tym albumie? Miłość na tym albumie jest prawdziwa. przede wszystkim. Ma blizny, ma różne zniekształcenia na sobie, na skórze. No ale z pewnością jest bardzo ugruntowana i... Na zabój? Na pewno. No, jakbyś nagrał płytę o takiej miłości, która nie ma blizn, to nikt by ci nie uwierzył. No właśnie, ja się bardzo bałem, przyznam szczerze, publicznie się tutaj otworzę, bo ty próbujesz różnymi technikami, a ja jestem... Jak ja widzę czerwoną lampkę, to od razu się zamykam w sobie. Nie. W tym radiu możesz. No i wiesz, no... Jest... Nawet widzisz, zapomniałem, o co pytałeś. To Jaka ta miłość jest? Bez blizn? Gdyby była bez blizn, byłoby Chciałem niefajnie. Chciałem powiedzieć, że bardzo się bałem podjęcia tematu miłości. Jak już sobie, wiesz, wymyśliłem, że to będzie o tym, mówię, nie, no to jest płyta o miłości. No, tylko, że wiesz, płyta o miłości. No, to gorzej być nie może. No i bałem się, że właśnie o miłości już wszystko zostało powiedziane. Więc jak mam takie zwrotki, że spoko, że jeszcze tam spod dywanu wygrzebałem coś, co może nie do końca było widzialne albo słyszalne, to się cieszę, że tak jest. Okej. Dwa kolejne utwory przed nami z tej sesji. Bardzo proszę, Leski, proszę państwa, proszę się zasłuchać. Nie będzie już spać. Wcale nie zasnęła, rozpacza ją. Serca skoryt. Gra słynną co. Kusi dzikie serca. Sobie wszystko, nic na sobie. We'll be right back. gdyby nie skóra, wlałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzył, jaki mam kolor, jaki kształt. Co robię z twym pulsem, kiedy i jak. Jaki mam kolor, co robię z twym pulsem, kiedy i jak. Kiedy i jak. Skóra, wlałbym się w ciebie cały. Znałbym twe myśli, mógłbym je czyścić, stalić. Żar naszych spojrzeń, skoki wzwyż. Kubki smakowe, pulsacje krwi. Żar naszych spojrzeń, skoki wzwyż. Smakowe pulsacje krwi. Wcześniej Skowyt, czyli miłość.strona.b, Leski. Wczoraj ukazała się ta płyta, jeszcze wcześniej 5 czerwca rejestrowali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem ten materiał. Paweł, jesteś mi jeszcze winien ten wywiad. Zapowiedzmy go, że on się odbędzie, bo kiedyś o nim mówiliśmy. To jest wywiad, który jest antywywiadem, bo tak naprawdę chciałbym, żeby w tym wywiadzie padło jedno pytanie. Zgodzisz się jeszcze w tym gorącym czasie dla ciebie? Wchodzę w to. Okej. No dobrze, to teraz najbliższe plany. Co to będzie? Najbliższe plany. Muszę ze 2-3 dni odpocząć. Mm-hmm. A takie artystyczne, no w latogramy jakiś Krotoszyn, Toruń. Jest kilka koncertów, ale zasadniczo myślę o jesieni i chciałbym, żeby tam się te najważniejsze rzeczy muzycznie odbyły, czyli właśnie na jesień. Czyli plany, jeżeli są, to są związane z trasą jesienną. Tak, tak. No, jest też do czego się przygotowywać i troszkę ochłonąć, bo naprawdę przez ostatnie półtora roku to po prostu wirowałem jak świr. Okej, okay, no ale po coś to było i bardzo dobrze. Dziękuję ci za to, co już. To nie rozstajemy się na zbyt długo, dlatego że ten wywiad trzeba zrobić, trzeba go nagrać. I o tym wszystkim porozmawiać i na pewno mam nadzieję, że to nam pięknie będzie koiło czas w tych upałach, w tej gorączce. Te właśnie opowieści o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Podpisuję się. Paweł Leszowski, czyli Leski. Dzięki. Dziękuję bardzo. No to jeszcze pocisk z tej właśnie sesji. Powiem tylko, że realizatorem, jak to w przypadku takich spotkań się dzieje tutaj, przy Myśliwieckiej 357 realizatorem sesji był Artur Jóźwik ze swoją ekipą, czyli z Bogdanem Koziupą. I co? I miks robił Remek Zawadzki. O właśnie. I to był ten dodatek od ciebie. Bardzo ci za to dziękuję. Pocisk jeszcze z tego spotkania w Trójce. Warta to jest płyta tego, żeby z nią poflirtować albo poromansować. Nawet tak intensywnie, Jakby. Miłość.b, Leski i cztery utwory z sesji specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Skąd ten wir, Skowyt, Skóra i Pocisk przed chwilą. Tak, to jest ta płyta, która niejednokrotnie już się okazywała taką piękną bryzą, mgiełką z przyjemnym deszczykiem. O, właśnie. Kiedy były takie upały? Music for Pleasure. Monaco, nomen omen, właśnie to jest Music for Pleasure. Przed chwilą. Co my tu mamy? Aha, po godzinie 18 będzie coś ekstra. Nie tylko to, ale to inne, też zaplanowane, też będzie ekstra. Proszę sobie teraz wyobrazić przez chwilę, że jest ciemna noc. He came up to the window in the mist, as I'd seen him often before. But he was solid then, not a ghost. And his eyes were fierce, like a man's when angry. He was laughing when he turned to look back over the belt of trees, glinting in the moonlight, to where the dogs were barking. Then he began promising me things, not in words, but by doing them. Have you seen that awful den of hellish infamy, with the very moonlight alive with grisly shapes, and every speck of dust that whirls in the wind? A devouring monster in embryo. Listen to them, the children of the night. What music they make. Ah.